Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. We've been domesticating, although it seems very hard to break with, we've broken it. They say that each day breaks, but this one had not been broken yet. And the neighbors to decorate lights and the lawns to guide us there. Shoulder to shoulder we march on, my leader swear. The balls hum themselves into the loaded air. First that was I, then that was us. Off ghost layers, it's written in dust. What you've lost, I shall provide all that you left behind. I'll pick up the supplies for your action. Hold still before I forget. Remain in this passing juncture. Let it swarm, let it sink. It is a constant, temporary right off of my skin. I can feel yours, a constant, temporary. A shaking with a new final tremor. Ghost city, like bread around a baker's store in famine. That's a destination waiting to happen. Combusted to a tranquil affection set aflame. Now I don't know where I would be without you. Sift the fruits that realign its message you. From the dust tonight, for let me tremble in its wake. First I was I, then there was us. Up goes to layers, it's written in dust. What you've lost, I shall provide all that you left behind. I'll pick up the supplies you latch on, hold still before I forget. Remain. Let it swarm, let it sing. It is a constant, temporary. Right off of my skin, I can feel yours. A constant, temporary. Shaking with a new found tremor. Gold City. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji trzy nowe płyty, trzy tegoroczne płyty. Jedna z maja, druga z czerwca, a jedna z sierpnia, wydana dosłownie przed kilkoma dniami. Muzyka alternatywno-rockowa. Powiedzmy to tak ogólnie, w głównej mierze będzie to post-punk, chociaż też różne odcienie tego gatunku, bo i bardziej melodyjny, i bardziej eksperymentalny. No i będzie też trochę popu takiego taneczno, powiedzmy, rozmarzonego. To w skrócie tyle, jeśli chodzi o geografię, to Dania, Stany Zjednoczone i Australia. Przywitałem się utworem zatytułowanym Gold City i to jest kompozycja, która pojawiła się na najnowszej płycie grupy duńskiej Ice Age. Tytuł płyty Seek Shelter. I jeśli chodzi o to, co się dzieje na tym albumie, to myślę, że tu nie ma jakichś szczególnych niespodzianek dla tych, którzy śledzą dokonania tej grupy już od kilku lat. Właściwie brak słabych wydawnictw w karierze tego zespołu i tak jest również w tym przypadku. Za chwilę trzy kolejne fragmenty z albumu Seek Shelter. Sporo różnych inspiracji, momentami The Cure, momentami Primal Scream, ale przejdźmy do muzyki. W roli głównej jako wokalista i też instrumentalista, tak jak zwykle zresztą w przypadku grupy Ice Age, Elias Bender Runenfeld, a pierwszy tytuł to The Holding Hand. Searches soul.

this ain't no place for a sightseer. Looking for promotion. Mitigate a problem and dump it in the ocean. Nurse unto these crutches for my sake. Yeah, grievances runs within the family. Meadow into interest where business you caught none. See yourself being the stressor. Every man is someone's successor. Yeah. Beating on an iron door. You're looking like an animal. Cut the hammer, tuck it in. We keep it close, we keep it kin. Vendetta. The place from which you keep from. Life in the trenches of a Ponzi scheme to come. Cardboard contract, jet lag, wildfire. Or a nettle in the nursery humdrum. Hell-bent chasing people. Are you taking for hire? Beating on an iron door. You're looking like an animal. Cut the hammer, tuck it in. We keep it close, we keep it kin. Za nami trzy utwory z albumu Seek Shelter duńskiej formacji Ice Age. The Holding Hand, The Wider Powder Blue i Vendetta. Wiele się nie zmieniło, chociaż jest jedna dosyć istotna kwestia do poruszenia, mianowicie przy tej płycie grupa Ice Age współpracowała z Sonic Boomem. Ci z Państwa, którzy nie pamiętają, Sonic Boom to jest były muzyk grupy Spaceman 3, a już od wielu lat nagrywający pod własnym nickiem, czyli właśnie Sonic Boom, natomiast oprócz tego również para się produkowaniem muzyki i to jest właśnie ten przypadek. Ice Age i Sonic Boom wspólnie wyprodukowali album Seek Shelter. Teraz troszeczkę trudniej, ale też będzie co najmniej chwilami melodyjnie. Grupa nazywa się Liars, pochodzi z Nowego Jorku, konkretnie z Brooklynu, a szefem całości jest Angus Andrew, wokalista, kompozytor i autor wszystkich tekstów zespołu. Najnowszy album nosi tytuł The Apple Drop i teraz dwa utwory z tego wydawnictwa, Big Appetite i Star Search. We'll be right back. She said we'd be following the Odrobinę zapachniało grupą Swans. Jeszcze takie inspiracje będzie można w najbliższych kilku minutach usłyszeć, a to wszystko za sprawą grupy Liars, która wydała płytę The Apple Drop dosłownie przed kilkoma dniami. Angus Andrew prowadzi zespół Liars już od lat, ale wydaje się, że ta płyta najnowsza jest, no nie chcę mówić, że najlepsza w całej dyskografii grupy Liars, ale na pewno wyróżniająca się. Wracamy do muzyki, bo jeśli Państwo myślą, że usłyszeli Państwo już wszystko, co najlepsze na tej płycie, to proszę posłuchać teraz King of the Crooks i Acid Crop. Children, they just wanna go out and play. The crib, I'm gonna sleep. that my hang-ups are gone. They're finally out of the way. I can be guilty, free me. I won't be worried today. I'll open windows at night and take the milk out the fridge. I tell my parents the fear of pardon felony. Of pardon felony. Acid Crop, a wcześniej King of the Crooks. Piękna płyta. The Apple Drop, grupa Liars. Szczerze polecam i nie mam wątpliwości co do tego, że ta płyta w podsumowaniach rocznych, czyli pod koniec tego roku, będzie wysoko w różnego rodzaju zestawieniach. Trzecim zespołem, który dziś się pojawi, jest australijska formacja King Gizzard and the Lizard Wizard. Już Państwo znają nie tylko z anteny Trójki, ale również z audycji GH Plus czy GH Plus Extra nagrania tej formacji, a teraz właściwie całkiem niedawno, bo w lipcu ukazała się ich nowa płyta, 18 na przestrzeni 9 lat. Podkreślam to za każdym razem, bo to chyba najbardziej płodni artyści w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę szeroko pojmowaną, rozrywkową. Tytuł płyty Butterfly 3000, a teraz przed Państwem cztery fragmenty z tego albumu. Blue Morpho, Interior People, Catching Smoke i 202 Killer Year. Grupa King Gizzard and the Lizard Wizard, a ja już z Państwem się żegnam. Dziękuję za wysłuchanie w całości, mam nadzieję, audycji i życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Stop. lockstep to the music that I can hear. Instigate the paradigm. cost me $25. They make me cook a hobbies. Give me just a couple hours. Starting fires with sulky timber. Then I love the magic flowers. $25. Baby green, cook a hobbies.